Добрый день. Приємно. Приємно і нам бачить вас у нашій студії, шановні глядачі. Черговий випуск «Контекста» і наша гостя Алена Ігнатюк. Алена Ігнатюк народилася 23 лютого 1962 року в вёсці Осовце Драгічинського району. Скончила філологічний факультет Брестського пединституту імені Пушкіна. Вірші Алени Ігнатюк друкувалися у часописах «Полымя», «Молодость», «Родное слово», «Нёман», «Дієслов», газеті «Література і мастацтва». Алена Александровна з'являється авторкою книг поезії «Нота ля», «Літаргія», «Будзе ўсё наадварот» і книги прози «Дыярыюш для Дівалова». Скажіть, калі ласка, ваші батьки були, ну, можна так сказати, представниками номенклатури місцевої, магчыма, депутатки Верховного Совета. Це навіть і не місцевий, республіканського масштабу, ну, так, скажімо, матуля. Откуль ось імкнення до поезії, до творчості? Ті узгадовувалося на ніяку сім'ї, ті, може бути, однекуль прийшло? Ні, я не однойчі ніяку згадувала, що в мене була няня. Правда? Моя Арина Родіоновна. Я не сестра, розкажіть, будь ласка. Її звали Фруза. Так. І яна для мене була другою матулею. Це привело, напевно, до того, що я була абсолютно оторвана від реальності. Послухайте, ну це не своячка, не тетка, не бабуля. Це жінка просто неродная, не свояк. По-моєму, після Другої сусвітньої війни многие жанчыны, як їх називали по-польску наймочки. Угу. Яна прийшла до нас у хату. І так засталася жити. І я їй вельми удячна. І навіть ніяке таке ставлення у її було до життя. Яна вельми була мудрая. Така для мене святая. Тобто, покуль ваша матуля займалася, там була докторка да, і депутатка, покуль тата був старшиня місцевого совета, так, покуль вони були заняті, ви були вдома з няней. Були луги, ляси, вёска, і це, зауважте, 60-ті роки, і тому, напевно, самі обставини життя підрихтували мене до того, що я стала вельми романтична. Послухайте, ну это супер цікавий початок історії. А давайте уже так, каб скончить эту тему за няней. Вот эти казки, як Александр Сергеевич у Пушкіна, ніякі байки, приказки. Вот було щось менавіта з фольклору? Я не ведаю, щось ти розповідала? Ні, я на грамоту не ведала. Это так. Была больш такая філософія життя мудрой вельми жанчыны. І тому я думаю, що мне хотелось у касце опынуться весь час побач с ёю. То есть она доглядала я вас как своего, скажем так, внука, да, детёнка, и, скажем, передавала вот эту простую народную философию жизни. Народную. То есть не учила по книжках неких, да? Не народную. А когда началась именно это уже сама творчество у вас? А творчество у меня не одразу началось, у 33 года я одразу скажу. То есть вот это у школцы писать, в сенгазету? Не, я спробовала, але я думаю, что не было, не той час. Не было мовы, не было стылевого отчувания, мовных ведов не было. И нік отримлювалося несерйозно. Ну, а що ж було імпульсом таким? Да, початок же ніякий був? Початок був, я викладала у Брестському університеті. Так. На той час це був інститут ім'я Пушкіна. І я викладала виразне читання, і у Брест приїжджали відомі письменники. І однойчі приїхав Олесь Розанов, була наукова конференція. А у мене на той час був написався вірш по-білоруську «Мої гади – глиток води, студіоне де біле, до хутора моєго гади, звіраніце зболеле». І я подала йому цей вірш, і він сказав, що… А, я сказала, що б хотіла, каб надрукували у Лімі. Почула відказ, це вельми консервативна газета. Треба написати 20 віршів, пиши більше. Він натхнів, я написала. То Богу, він підтримав ваш порив? Підтримав, підтримав. У Криниці були надруковані вірші, подборка називалася «Мотильковий вальс». Ну, на той час у Криниці це було так, я попала на вокладку. Маєте номерок у архіві вдома? Ёсць. Просто, ну, Крыніца это ўжо легендарная на сёння, да? Далей. Мяне вельмі падтрымаў паэзіі Анатоль Кудравец, таму што я пісала вершы па-руску, па-расейску. Памятаю, верш такі быў: «Облепила облепиха золотыми облаками мое имя, облепиховое имя я на кухню принесла. Буду чистить облепиху, буду славить свое имя золотыми облаками до 10 числа». И я занесла Кудраўцу и недзе праз два тыдні трымала его лист. И он был тады галоўным рэдактарам. И он был уражаны и сказал, что ему спадабалася моя фантазия. Тады мяне запрасіў свой час да сябе Лесь Каско, брэсцкі паэт, беларускі вядомы паэт, якога ўжо гадоў, відаць, пяць. Мяне моцна за гэты верш пакрытыкаваў і сказаў, што напрошваешся на крытыку, чаму славіш сябе. Ну, гэты верш надрукавалі. Гэты момант быў, што я адчувала, што патрэбна пісаць вершы, і мяне пачалі актыўна друкаваць. Потым было такое, што мяне вялі ў паэзію, мне так здавалася, вялі. Не я іду сама ў паэзію, так. А мяне вялі. Мяне вёў ў паэзію Міхась Шавыркін, галоўны рэдактар «Роднага слова». Так само слова. Ўжо няма светлай памяці, да. Мікола Мішчанчук вёў, мой кіраўнік. Я пісала дысертацыю па герменеўтыцы. І вельмі натхняў мяне на творчасць, таму што частка маёй навуковай працы – гэта эсэ. Эсэістычныя тэксты, дзе я пісала пра беларускіх паэтаў. Янку Сіпакова, Евгенію Янішчыц. На той час вельмі схваляваў мяне сваімі творамі Владзімір Арлоў, а Алесь Разанаў быў Дранько Майсюк. Нават ёсць такая мара надрукаваць гэтыя эсэістычныя тэксты. А яны не друкаваліся так шырока, да? То гэта шырока не друкаваліся, проста там метад цікавы. Там трэба было ўзяць з боку літаратуразнаўства, падысці да твораў літаратурных і спраектаваць умоўна паэтычныя вобразы на жывапіснае палатно. І так атрымаўся ці дыван, ці нацюрморт. Гэта быў канструктыўны метад і герменевтычны адначасна. Там, дзе Янішчыц, там дываны, там, дзе Дранько Масюк, там нацюрморт. Так. Што з Разанава атрымалася, з Арлова? З Разанавым была цікавая сітуацыя. Я гавару, мяне вялі. Я напісала жанчыну ў паэзіі Лесі Разанавай, занесла гэты тэкст у Лім. Сустрэла мяне Каржанеўская, так, Галіна. І сказала: «Ведаеце, ну якая жанчына можа быць у Алеся Разанава? Чаму ж ты можа? Нясіце, калі ласка, у мастацтва». І я панесла. А там сустрэла я выдатнага рэдактара Вячаслава Ваеткевіча. І дзякуючы яму былі надрукаваны ўсе гэтыя тэксты. У часопісным варыянце такі, так? Так, рубрыка, раздзел, як частка мастацтва, эстэтыка. Ну, ён сказаў, што яго задача мяне трошкі правіць, але так, як я пішу, ён ніколі не напіша. Ну, вельмі сімпатычна. Сімпатычна было, можа, ён неяк так падтрымліваў вельмі моцна, таму што вялі. І нават у першым зборніку «Ноталя» ёсць верш пра гаспадара. Нейкае такое прачуванне гаспадара ў сваім жыцці, які мне можа зрабіць добрую параду ў адносінах да паэзіі. «Мой гаспадар упэўнены, што ты яшчэ дзіця». «Не плач, мая паэзія, твой гаспадар упэўнены, што ты яшчэ дзіця. Так мала ў табе таленту і грацыі». Там мне здесь так радкі ішлі. А потым у другім зборніку увесь час тады на той час уяўлялася, што інтуіцыя, фантазія і вобразнасць сімвалы мне дапамагаюць. Гэта мой інструментарый. Інтуіцыя, паўтараю, фантазія і сны. Ну так атрымлівалася, што 7 гадоў, напэўна, я пабывала ў такім блокаўскім салаўённым садзе ў сапраўднасці. Таму што уявіць сабе такую сітуацыю, ідзе цягнік, ён спыніўся на прыгожай паляне. Там кветкі. І я выходжу з цягніка. Цягнік пайшоў далей, я засталася на гэтай паляне, прабыла 7 гадоў. І я на сённяшні час вельмі здзіўляюся, як я магла утрымацца на гэтай паляне 7 гадоў. А потым з'явілася рэальнае жыццё. Рэальнасць пхне ў бруд, гавораць. І на сённяшні момант я не магу так смела сказаць, што мая паэзія бярэцца толькі са сну, таму што гэта рэакцыя на тыя падзеі, якія адбываюцца сёння, сюжэты, тэматыка бяруцца з паўсядзённасці. Я магу запытаць у вас, от той гаспадар, пра якога вы сказалі, пра адчуванне гаспадара, уцялесніўся у каго? У чалавека? Ці гэта размова пра ўсявышняга? Я хачу выйсці на тое, што ў вашай творчасці заўважаныя вось хрысціянскія матывы, такія выразныя. Гэта вось той гаспадар, які прыйшоў, ці гэта нейкі новы паварот? Не, я нік вельмі ідэалізавала вобраз паэта ў сваёй паэзіі. То есть это вот этот паэт з вялікай літары, які... З вялікай літары. Я яго ўвесь час ідэалізавала, таму што мяне і ў сапраўднасці да паэзіі вялі доўгі час мастакі слова, і мне здавалася, што гэта той асяродак, дзе можа быць чыстае, яркае, яснае жыццё. Я спытаў, чаму, што вобраз гаспадара вельмі цікавы ў такім кантэксце. Настаўніка? Лагічны быў бы, да, вобраз. Там памочніка не я, а вось гаспадар, вот мне вельмі проста было цікава. Не, доўгі час. Што гэта за гаспадар? Ну ён знік з часам. Але на той час у першых зборніках гэта было жаданне трошкі так бачыць героя, бачыць ідэалы. Я зрабіла з паэтаў ідэальных людзей. Супер. Мне здавалася, што гэта так... Расчараваліся, потым жыццё вас прывяло ў рэальнасці, і вы падумалі, што ёй... Не, расчараванняў не было, проста з'явіліся другія тэмы. А тэмы, зараз прывяду прыклад, які мяне вельмі кранае, гэты прыклад у апошні час. Еду ў цягніку з адной жанчынай. Гэта культуралагічная тэма. Я не памятаю, як завялася размова пра культуру. Але я потым верш напісала. Яна мне ў адказ: вы гаворыце пра культуру, таму што гэта ваша прафесія. Вось бухгалтар, які... Я бухгалтарка, яна гаворыць. Бухгалтар, які лічыць грошы, навошта яму культура. Хірург, які рэжа цела, навошта яму культура. А я ў гэты час чытаю Шпенглера, «Закат Европы», Тойнбе, класіка ў культуралагічнай думкі. І я не магу зразумець, як так можа адбывацца, што за позірк такі на жыццё. І, канешне, тут ужо пішацца верш, як водгук. А вось на гэта неяк уплывае тое, што вы выкладаеце менавіта? Вы ж не адзін год выкладаеце менавіта культуралогію. Палесе. Ну, гэта знаходзіць на матывы, некі... мне здаецца, на тэматыку. Не. А на формы мыслення, на моўны змест, то так. Вяртаючыся на Берасцейшчыну, вось вы ўзгадалі Алеся Каско, ну, Разанава ўжо ад Берасцейшчыны, ад Арвем, ён ужо быў, да, сталічны. А з кім вы яшчэ зводзіла жыццё, ці, можа быць, стасункі працоўныя, ці сяброўскія, ці творчыя з вашых землякоў? А я падчас працы, навучання? Ні, я на початку скажу, калі про землякоў трошки пазней. Я скажу про свайго Александра Львовича Ільіна на початку, з яким я довгі час была побач, ён 2 гады таму назад пайшоў у жыцця. Ён матэматык, ён адначасна краязнаўца і гісторык. І ён усё жыццё даследаваў культуру і гісторыю Піншчыны. І вядома, ён вельмі моцна паўплываў на маю паэзію. Вось, асабліва зараз пішуцца вершы пра Пінск, пра гістарычны Пінск. Вось ёсць верш, я потым пачытаю, яго палеская стыхія, бо тут нейкае непаразуменне было межаў ці паразуменне да 22-го года. Ну, вось пішу я пра вершы, звязаныя з гісторыяй Піншчыны. А вяртаючыся да вашага пытання, то з землякоў Мікола Пракаповіч Берасцейцы, з якімі я сустракаюся часта і люблю яго паэзію, калі браць гэтую тэму. А ў часы навучання ў інстытуце, я маю на ўвазе, многі ўзгадваюць, вось, скажам так, кола стасункаў, якое сфармавалася вакол Калесніка, там была Ніна Мацяж, потым ці даводзілася бываць з імі калісьці ў кампаніі, з них сустракацца? Ці ўжо Пінск вас забраў да сябе і Берасця так адышло ў бок? Не, Уладзімір Калеснік выкладаў нас. Выкладаў, быў выкладчыкам. Выкладчыкам, так. Выразнае чытанне. І на той час, калі я працавала, таксама выкладала выразнае чытанне. Ён натхняў мяне на творчасць. Памятаю, была вечарына, пасвечаная Чыквіну. Ён прыязджаў. А ў мяне быў паэтычны тэатр свой. Што гэта ёсць, калі можна? Ну, раз я выкладала выразнае чытанне, студэнты чыталі вершы, і ствараўся вобраз, такі сімвалічны тэатр паэтычны. Так. І да мяне звярнуўся Калеснік, што прыедзе Чыквін, Ян Чыквін, па-моему. Ведаем, ведаем, канешне. І каб студэнты пачыталі вершы. Я нават першы верш напісала, пасвечаны Калесніку. «Прайсці праз дождж мне с вами ціха, вы размаўлялі з ім, а не са мной». А, не памятаю радкі дакладна. А потым я ў часопісе мастацтва напісала артыкул, пасвечаны творчасці Уладзіміра Калесніка, таму што ён займаўся фатаграфіяй мастацкай. Цікавыя фотаздымкі перадала яго жонка мне. І тады ў часопісе мастацтва гэта было так надрукавана на артыкул, пасвечаны Уладзіміру Калесніку. Яшчэ вось такі радок у біяграфіі, там напісана, што ў саюз пісьменніка вас рэкамендаваў Рыгор Іванович Барадун. Так, было такое. Як вось адбылося, можа быць, знаёмства? Ці... А я працавала на той час у Скарынаўскім цэнтры. Таксама вёў мяне па жыцці Адам Мальдзіс на той час. І у той момант, неяк часта прыходзіў знакаміты паэт да нас у госці, вось, у Скарынаўскі цэнтр. Ён пачытаў мае вершы. А там была яшчэ Наталля Давідзенка са мною. Побач, я перадала яму вершы, і ён сказаў, што гэта светлая, летуценная такая. Ну, гэта былі імгненныя паэзія, гэта былі не вельмі частыя сустрэчы, можа, з ім сустракалася 2 разы. Але на той час я ўжо падала ў рэкамендацыю «Саюз». Так. І ён пагадзіўся напісаць. Ну, это цудоўна, это все равно вельмі, вельмі прыемны і такі знакавы момент. Пагадзіўся, яе сустрэча такая была з Барадулиным. Про вашу кнігу «Дыяры для Дзівалова» пішуць, што яна зацікавіць чытачоў, якія даюць перавагу нерэалістычным прыёмам адлюстравання рэчаіснасці. Вось наколькі для вас менавіта нерэалістычнасць важная? Не, там, я думаю, што паколькі гэта фантасмагорыя, я хацела іншасказальна сказаць пра выразіць свае адносіны да горада, у якім я жыву. І там атрымліваецца, што мая гераіня вандруе па гораду. Гэта дзённік. І тут атрымліваецца не 7, а 8 дзён. Восьмы дзень – гэта шчасніца. Гэта той дзень, які павінен ашчаслівіць пінчукоў. Пошукі. Тут філасофія шмат у гэтых тэкстах. Пошукі субстанцыі. А не шкада вось тых першых лірычных вершаў, лёгкіх, як вы кажаце, вось той станцыі, дзе вы былі шмат год, кветкавай. Не хочацца зараз вось адрынуць у смутныя часы, такія сумныя часы. Не хочацца вернуцца да чыстай лірыкі проста, да, і поўзаюць філасофіі. Хай яны жывуць у тым горадзе, да, які ім падабаецца, які чысты, з шырокімі ходнікамі, а сысці вось проста ў чыстую лірыку. Шкада, што чыстая лірыка — гэта нейкая такая шчаслівы момант вельмі прыгожага жыцця. Ну, але ён сышоў, да? То бок в адну раку не, фрагменты ёсць. То есть не ўсё страчана. Да, я сёння пачытаю радкі. Супер. Мы будзем чакаць на канцэрт. Не, асабліва калі вось былі імяніны, іншы раз чытаю вершы сваім сябрам, чытачам, і яны якраз гэтыя вершы адзначаюць, дзе чыстая лірыка, а дзе хочацца мне кагосьці крытыкаваць, дзе з'яўляюцца цыкл «Людзі профілі», «Людзі ў крэсле», з інтанацыяй адмаўлення. Чамусьці мае суразмоўцы не вельмі вітаюць такія вершы. Ранялена, можа, мы задалі такі накірунак, можа, так атрымалася, ну, зноў такі, так, скажам так, сур'ёзна, да, так па-філасофску, і з некімі ноткамі, можа быць, нават і настальгічнымі, я не ведаю, мы згадалі многіх людзей хорошых, які з намі ўжо нема па аб'єктивных причинах. Вы сёння, вось з тым наробкам творчым, з той працы, якую маєте, з тим місцем, де живете, адчуваєте себе щасливим чоловіком? Все було так, як повинно було бути? Ці ёсць вось момент нікай, а може бути, не ведаю, щасть... тугі по незбитим? Я не ведаю. Як... Я мені трошки боязна адказувати, бо слово, яно має силу. Ви ж ведаєте. Коли сказати, що ви щаслива, то щастя пропаде. Ні, я зараз скажу, ось хвилютку. Я скажу, що щаслівою я була і ёсць тільки у снах, у реальності ніколи. Амаль. А у снах. Ось тут хочеться спитати, ці будзе, ці порадуєте книжкой, коли щось вийде, ось ці такого жанру, ці поетичного, ці плануєте ви щось, ось, може бути, в ближайшому часі видать на суд читачов? Апошня книга виходила досить давно, уже хоть 4 минуло, видать. Може бути, щось уже на подиході, ці паралельно некалькі робиться робота, ось ви згадали одно, другое? Паралельно, я думаю, що свої есеїстичні техніки, тексты я б хотела, каб яны былі надрукаваны. Ну і вершы, новы цыкл я сёння пачытаю ёсць. Мы падышлі да моманту, калі і ў чарговы раз прагучала абяцанне пачытаць вершы, яно было ў нас ужо ў гутарцы агучана вышэй. Гэта самы той момант, калі мы пакідаем нашых гледачоў сам-насам з госцем і гучаць гэтыя вершы. Нам застаецца толькі развітацца. Ціхан Чарнікевіч, Усеваласць Цібурак, літаратурныя гутаркі «Кантэкст» і нашая госця Алена Ігнатюк. Падпісвайцеся на канал, глядзіце нас. Выходзім усё лета. Новыя цікавыя госці ў нашай студыі. Да пабачэння, сябры. Дзякуем. А можа, я трава і ўрост, якую не скасілі, ці сцежка, што вядзе ўсіх сваякоў маіх да берага ракі, яны і не прасілі. А можа я рака, што лотаццю цвіце, то ж адчуваю, не спыніцца нідзе вада, пакуль не дабяжыць да вернутага раю. Усе шэсць дзесяткаў здоўжылі мой шлях, калючы бы прайшла я па асоце, мяне мой Боженька трымае на руках, калі хварэю ці бываю ў адзіноце. Няўжо паштоўка я і ў гэты свет паслалі, хто аўтар, паэтэса напісалі, то місія мая хваліць ідэалізм, даносіць людзям таемнага быцця абрыс, каб ранак іх пачаўся ў цудзе. Ці я заснила ўсё, што раніш было, не запярэчылі гады аж шэсць дзесяткаў, паэзіяй у хаце зацвіло, год цар, год паш, год немаўлятка, трымалі па драбінцы пірага, над намі поўня танцавала, спадала цяжару мінулага вага, і смачна шакаладзілася кава. Лаўлю ў сабе Федру, як чаша, як чары, як слава, як фэст. Знаёмая мара паехаць у Брэст, цягнік акварэльны вязе мяне ў Брэст, дзе свет карамельны, бліскучы як фэст, духмяны пах ветру, цвіце ў далях бэз. Люблю ў сабе Федру, што з грэчаскіх п'ес, квет бэзу, пах ветру, лаўлю ў сабе Федру на вуліцах Брэста, прастора як сон, хто ў масцы схіла, хто з думкай арэста, жыццё як адзін тэатральны сезон. І слёзы, як зоры, прывезла на фэст, са мною сіньёры, акторы і Брэст, і чаша пазнання, і чаша віны, і чары вясновага ветру. У Брэсце каштаны цвітуць здаўніны, у квет апранаюць і Федру. Зіма загасцілася. Зіма рвецца ў сон мой на самае дно, мяцеліць над вухам, прыснежыць радно, на ім я ў нядзельку святочную сплю і подыхам снежную замець лаўлю, а вокны і дзверы на прыпечку кот адчулі, зіма загасцілася год. У хаце даўно адшумеў лістапад, вясны не было, не пладзіў лета сад, і толькі радно з пахам яблыкаў мне так спіцца на ім, што зайздросна зіме. У сне маім мама варыць кампот, бо ў хаце зіма загасцілася год. У іншыя тэксты. Экслібрыс і рыска, ірыска дажджу, але пагуляць я цябе не пушчу. У тэксты чужыя, будь у тэксце маім, у самым пачатку, як той пілігрым. Дождж мочыць старонку з экслібрысам, ой, давай пагуляем у кнізе маёй, з радка ў радок за сабой цягнем міг, дзе ты апранаеш мяне ў дажджавік. Дождж мочыць экслібрыса літару ю, я яе ірыскай няўжо засланю ад гэткай цягучай салодкай вады. У іншыя тэксты збіраешся ты. Людзі профілі, а навокал мяне твары профілі, быццам з фрэсак Егіпта зышлі, якіх царстваў пагрозу адолелі і цяпер сваю нішу знайшлі. То на тронах сядзяць фараонамі, то на птушак палююць вяльможамі, то рабамі, што б'юцца паклонамі, хто танцоркаю з флейтай і грошамі. Але вокам адным павярнуліся, у анфас бывякі азірнуліся, у стагоддзі маім людзі профілі раўнадушчам прастор абязмовілі, і навокал мяне твары профілі, яны ў Пінску і ў Брэсце і ў Ковілі, яны мару маю заняволілі, суддзі лоўчыя, толькі профілі. Час завея. Яны побач, час завея, ля кавярні пінскай Бона. Ад іх позірку не мею, час не мой, ідзе карона, а завея замятае, снегам след мой кожны новы, быццам часаслоў гартае, перакрэслівае словы. Ля кавярні пінскай Бона мы, як тыя стараверы, час завея, я ў зялёным, кружым, блудзім, б'емся ў дзверы, за ваконным шклом, ледзь бачна п'е гарбату ў профіль пані. Так салодка і так смачна, час завею. Не позвали на карнавале. У ма масцы я на карнавале. Вобраз мой не разгадалі ўсе, хто знаў раней мяне. Маску не адняць ад твару, як прылепленую мару. Карнавал мой пра мяне. Побач ліскі і сланіхі, і вяльможы колькі пыхі, маска, як узор, віньеткі з рукапіснай кнігі рэдкай. У маёй масцы мне не нута, нудна, хоць здаецца свет паўсюдна, як разлітыя чарніла па віне бібліяфіла. На дзівосным карнавале ў парыках высокіх кралі, і студэнты, пэўна, з бурсы не пазналі мяне морзы.